hurt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 5 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota 26 kwietnia, minęła 16. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. 400 tysięcy osób żegnało papieża Franciszka, było prosto i skromnie. Co najmniej 4 osoby zginęły, 500 jest rannych w eksplozji w porcie na południu Iranu. W Warszawie trwają przygotowania do jutrzejszego pikniku tysiąclecia. Zakończyły się już uroczystości pogrzebowe papieża Franciszka w Rzymie. Wzięło w nich udział w sumie 400 tysięcy osób. W samym pochówku uczestniczyło wąskie grono kardynałów i zakonników. Podczas liturgii pogrzebowej papieża została zachowana prostota i skromność, o którą tak bardzo dbał Ojciec Święty, ocenia Pallotyn ksiądz dr Grzegorz Kurp. To nie był jakiś panegiryk, jakiś pean na cześć papieża Franciszka, ale ukazanie tego, co najistotniejsze, na czym mu zależało. I co ciekawe, że jak słuchamy tych wypowiedzi, to większość osób pytanych ma podobne pojęcie o tym, czy podobne odczucia związane z tym pontyfikatem. A przy okazji pogrzebu doszło do kilku ważnych spotkań. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał osobno z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem, a także z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Wołodymyr Zełenski napisał, że udało mu się omówić z Donaldem Trumpem wiele spraw, wśród nich ochronę życia ukraińskiej ludności, całkowite i bezwarunkowe zawieszenie broni, a także solidny i trwały pokój, który zapobiegnie ponownemu wybuchowi wojny. W Rzymie doszło też do krótkiej rozmowy przewodniczącej Komisji Europejskiej z prezydentem USA. To pierwsza bezpośrednia rozmowa obojga polityków od czasu powrotu Donalda Trumpa do Białego Domu. Na zdjęciach i krótkich filmach zamieszczonych w mediach społecznościowych widać uścisk dłoni Ursuli von der Leyen i Donalda Trumpa oraz krótką wymianę zdań. Rzeczniczka komisji Paula Pinho poinformowała brukselskich korespondentów, że politycy zgodzili się na wspólne spotkanie. Nie ma na razie żadnych szczegółów na temat tego, kiedy i gdzie do takiego spotkania miałoby dojść. W Brukseli spekuluje się, że zapewne jeszcze przed początkiem lipca. Wtedy mija termin zawieszonych na 90 dni wysokich amerykańskich ceł na towary z Europy. Do tego czasu także Unia wstrzymała się z działaniami odwetowymi. Toczą się rozmowy na linii Bruksela-Waszyngton na temat pogłębienia współpracy transatlantyckiej i m.in. możliwości zwiększenia zakupów przez Europę amerykańskiego gazu skroplonego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Co najmniej 4 osoby zginęły w eksplozji w porcie na południu Iranu. Ponad 500 osób jest rannych. Wybuchło kilka kontenerów składowanych na nabrzeżu portu Shahid Rayeh. Portowe służby celne poinformowały, że na składowisku prawdopodobnie znajdowały się niebezpieczne towary i chemikalia. Irańska telewizja państwowa stwierdziła, że prawdopodobną przyczyną wybuchu było zaniedbanie w obchodzeniu się z materiałami łatwopalnymi. Mieszkańcy północnego Londynu mogą otrzymywać dofinansowanie napraw małych domowych urządzeń elektrycznych, takich jak tostery, czajniki, laptopy czy lampy. Program ma sprawić, że ludzie będą naprawiać swoje rzeczy, a nie je wyrzucać, mówiła w Trójce Aleksandra Myczkowska z serwisu ekoekonomia.pl. Do kwoty 50 funtów jest dopłata. Są zachęcani do tego, żeby po prostu chodzić i naprawiać. Jest to szalenie ważne, ponieważ łatwiej jest pójść kupić nowy sprzęt i wyrzucić to, co mamy starego, zużytego, niż naprawić. Podobne rozwiązania wprowadziły już Austria i Francja. Akcja przeprowadzona w Górnej Austrii pokazała, że około 40% osób korzystających z bonów nie zdecydowałoby się na naprawę, gdyby nie ten program. To wyjątkowy sposób uczczenia tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego, mówi o koncercie Tysiąclecie Korony Polskiej Halina Młynkowa. Artystka zaśpiewa jutro wieczorem na błoniach PGE Narodowego. To kulminacja plenerowego wydarzenia z okazji tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego na Króla Polski. To wyjątkowy jubileusz, mówi Halina Młynkowa. Czuję się zaszczycona, że mogę brać udział w tym koncercie, ponieważ no, 1000 lat koronacji Chrobrego to jest jednak wielkie wydarzenie, więc fajnie, że Polska może świętować tak ważną rzecz, że Polska ma tak wspaniałą historię, że my jesteśmy jej częścią, aczkolwiek po 1000 lat to dla nas to troszeczkę brzmi jak bajka, prawda? Coś niesamowitego, że był kiedyś jakiś król.

Jak ważna jest to rocznica dla tego narodu i na ile pamięć o tamtych wydarzeniach jest żywa. Później przeniesiemy się na północ, przyjrzymy się temu, jak Rosjanie postrzegają narody Kaukazu, a także jaka jest przyszłość syna Ramzana Kadyrowa, Adama, który ostatnio prawdopodobnie objął stanowisko sekretarza Rady Bezpieczeństwa Czeczenii. Moimi gośćmi będą Maciej Falkowski i Iwona Kaliszewska. Zanim zaczniemy, chciałem jeszcze zwrócić Państwa uwagę na nową odsłonę strony polskieradio.pl, gdzie można znaleźć podcasty i audycje przygotowywane przez Polskie Radio, w tym także Po prostu Wschód. Poprzednie odcinki można też odsłuchać na Apple Podcasts, Spotify i YouTube. Na dwóch ostatnich platformach są także playlisty Radio Wschód z muzyką, którą słyszymy w Po prostu Wschód na antenie Trójki. Jest tam m.in. ta piosenka. To był Hok z Armenii. W czwartek obchodzono 110. rocznicę ludobójstwa Ormian. Władze Imperium Osmańskiego rozpoczęły wówczas akcję wysiedleń ludności ormiańskiej z miast i zamieszkiwanych przez nią terenów w północno-wschodniej części tego państwa, na pustynne obszary obecnej Syrii i Iraku. Zginęło nawet 1,5 miliona osób. W studiu jest ze mną Maciej Falkowski, który przez lata był polskim dyplomatą w Erywaniu i jest autorem książki Armenia, obieg zamknięty. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym, żebyśmy na początku przyjrzeli się temu, jak ważna jest ta rocznica dla Ormian. Ty pracowałeś w Erywaniu, miałeś kontakty z Ormianami. Jak oni podchodzą do tych wydarzeń? Faktycznie ta rocznica i w ogóle ludobójstwo dla Ormian jest bardzo ważne. Szczególnie w tym dniu, 24 kwietnia, najpierw są uroczystości przy takim pomniku upamiętniającym ludobójstwo i tam rozpoczyna się to od modlitwy, potem pojawiają się politycy, składają kwiaty, składają wieńce, a potem ludność, mieszkańcy Erywania przychodzą i przy takim wiecznym ogniu składają kwiaty i faktycznie są tam tłumy ludzi. No, znaczy oni przychodzą sami, osób. Nie są zwożeni, tylko tak, to jest ich inicjatywa. Przychodzą sami i z własnej inicjatywy tam się pojawiają. No wynika to z wielu przyczyn. Jest to jedno z najważniejszych, chociaż tak tragicznych wydarzeń w historii tego narodu. Ale myślę też, że robią to dlatego, że o tym się wciąż mówi. O tym się mówi Ormianom w szkołach, o tym się mówi Ormianom w telewizji. Dziennikarze, politycy cały czas ten temat podnoszą, więc w naturalny sposób ludzie tym żyją. Jest też duża grupa osób, no, którzy stamtąd pochodzą, ze wschodniej Turcji, czyli jak Ormianie mówią, z zachodniej Armenii. No i pamiętają, że ich przodkowie wywodzą się z Karsu, czy z Vanu, czy właśnie z tamtych terenów. Być może ktoś zginął z rodziny, no i chcą to upamiętnić. Chociaż trzeba pamiętać, że tak na co dzień, wbrew temu, co nam się wydaje, Ormianie nie żyją tym tematem. Zawsze takim obrazem, który mi chodzi po głowie, kiedy przypominam swoje pobyty w Armenii, jest taki obraz dzieci na deskorolkach, na rowerach, które jeżdżą wokół tego pomnika ludobójstwa, ponieważ jest tam park. Oprócz tego, że jest pomnik, to jest park i tak na co dzień ludzie przychodzą tam pospacerować, spotkać się ze znajomymi. To pikników nie robią, chociaż Ormianie pikniki bardzo lubią. Akurat w tym miejscu nie robią pikników, natomiast spędzają swobodnie czas, rozmawiając o swoich codziennych sprawach i zupełnie nie myśląc o ludobójstwie. Ormianie, bym powiedział, obcokrajowców trochę zamęczają tym tematem, ponieważ mają takie poczucie, no, że Ormianie są małym narodem, Armenia jest małym krajem i jeśli już obcokrajowiec pojawi się w tym kraju, no to trzeba wykorzystać ten krótki czas jego pobytu, żeby sprzedać mu swoją wersję tamtych wydarzeń. I dlatego, jeśli ktoś jest bardzo krótko w Armenii, może czuć się tym tematem zmęczony. Natomiast jeśli żyje tam dłużej, on schodzi zupełnie na boczny tor. A czy wiesz, jak to wyglądało w czasach Związku Radzieckiego? Bo jednak była oficjalna narracja o przyjaźni narodów i tutaj chyba w momencie, kiedy by władze dużo mówiły właśnie o tym ludobójstwie, no to by trochę psuło kontakty, tu nie mówię o Turcji, ale na przykład z Azerbejdżanem. W czasach Związku Radzieckiego było różnie. Taką cezurą w podejściu do ludobójstwa był rok 1965. Do 65 roku ten temat nie był specjalnie podnoszony. Ludzie wiedzieli, ale w oficjalnym przekazie państwowym nie mówiono o tym. W 65 roku była 50. rocznica ludobójstwa i władze Armeńskiej Republiki Radzieckiej przekonały Moskwę do tego, że jednak warto ten temat wrzucić na agendę. No być może chciały mieć taki temat, którym by zapewniły sobie poparcie ludności i rzeczywiście właśnie wtedy powstał ten pomnik, powstał jeszcze inny pomnik w takiej małej wiosce Sardarapat, niedaleko granicy z Turcją, w której wojska ormiańskie w 1920 roku pokonały Turków, którzy próbowali najechać Armenię, która wtedy przez krótki czas była niepodległym krajem. Na budowę tego pomnika też się zgodzono. I to był taki rok graniczny. Od tamtego czasu ludobójstwo stało się dużo ważniejsze niż wcześniej. Być może wiąże się to w ogóle z polityką władz sowieckich, ponieważ tak samo, często o tym zapominamy, ale do 65 roku niespecjalnie obchodzono 9 maja, czyli zwycięstwo w czasie II wojny światowej. Jakoś to wydaje mi się spójne. Natomiast po 65 roku już obchodzono to hucznie. Wcześniej ludziom w Związku Radzieckim ten 9 maja kojarzył się z tragedią tak naprawdę. Bo wtedy jeszcze żyli weterani. Tak, dokładnie. I trochę to jest podobne w przypadku Ormian. Od tego 65 roku coraz mniej żyło ludzi, którzy pamiętali tamte czasy i można było tak naprawdę sterować ludzką pamięcią tak jak się chciało. I ten temat od tego czasu jest obecny w przestrzeni publicznej w Armenii. Jeszcze bardziej to się nasiliło po odzyskaniu niepodległości przez Armenię w 1991 roku, kiedy władze budowały poczucie przynależności narodowej, taką spójność narodową, budowały wokół dwóch tematów. Ludobójstwa i konieczności uznania go przez świat i przez samą Turcję. To był jeden temat, a drugi temat Górski Karabach. Natomiast jeśli chodzi o te obchody i Azerbejdżan, w tamtych czasach to rozdzielano. Znaczy mówiono, że Turcy to jest jeden naród, Azerowie to jest drugi naród i to ze sobą nie ma nic wspólnego. Dopiero po wojnie w Karabachu Ormianom jakby się to zlało w jedną całość i zaczęto te wszystkie tematy łączyć. W czasach sowieckich Azerowie, Ormianie żyli bardzo często wymieszani ze sobą w wioskach, w Baku, pod Erewaniem były wioski azerskie. I oni żyli w pokoju. I Ormianie wtedy tego nie łączyli. Turcy dokonali ludobójstwa, natomiast Azerowie to był bratni naród sowiecki i nawet jeśli w domu ktoś inaczej mówił, to oficjalnie traktowano te narody inaczej. Wspomniałeś o Karabachu. Ja przeglądając armeńskie media, chociaż głównie emigracyjne, znalazłem artykuł, gdzie była ocena taka, że tak samo jak właśnie wtedy, w czasie ludobójstwa Ormian, tak samo teraz Turcy wspierali Azerbejdżan w walce o Karabach i przyczynili się do wysiedleń z Karabachu Ormian. To jest chyba dość łatwa taka paralela, która też przynosi jakieś skutki polityczne, plusy. Trudno ludziom się dziwić w Armenii, że oni łączą te wydarzenia, bo rzeczywiście w ostatniej wojnie w Karabachu przegranej przez Armenię, która utraciła całkowicie ten obszar i wszyscy Ormianie stamtąd musieli uciec do Armenii, około 120 tysięcy ludzi. Rzeczywiście Turcja Azerbejdżanowi pomagała przede wszystkim w uzbrojeniu, więc ludzie rzeczywiście to łączą. Ale ja bym powiedział taką rzecz, że Ormianie, jeśli spojrzy się na ich historię nie od 1915 roku, tylko bardzo długą historię, kilkusetletnią, a może i kilkutysiącletnią, Ormianie przez większość swojej historii byli narodem bardzo pragmatycznym. To im pomogło przetrwać pod zaborami. Oni zawsze żyli, przez większość swojej historii żyli pod władzą kogoś innego. Turków, Persów, Rosjan, jeszcze innych narodów, Rzymian, Greków. I to, że byli bardzo pragmatyczni i umieli się dostosowywać do zmieniających się warunków i do władzy, która aktualnie panowała, to im pomagało przetrwać. Ta zmiana nastąpiła dopiero w XIX wieku, właściwie pod koniec XIX wieku i to był wpływ idei europejskich. Wpływ idei narodowej, która via Rosja, poprzez Rosję docierała do Ormian i oni wtedy zmienili swoje myślenie. Zaczęli mówić o własnym państwie, zaczęła się partyzantka ormiańska i w pewnym sensie pewnie Ormianom by się nie spodobało to, co teraz powiem, natomiast no, to doprowadziło też do ludobójstwa, ponieważ Turcy zaczęli patrzeć na Ormian, tych, którzy żyli w ich kraju przez setki lat, żyli w pokoju z Turkami, zaczęli patrzeć jako na wewnętrzne zagrożenie, jako na piątą kolumnę, którą Rosja może wykorzystać przeciwko Turcji. No i to się właśnie zemściło w czasie I wojny światowej. Ormianie właśnie pod koniec XIX wieku, pod wpływem tych idei z Europy, oni przeszli taką ewolucję ideologiczną. Wcześniej patrzyli na siebie bardziej jako na grupę religijną, ponieważ mają oddzielny kościół, ormiański kościół apostolski i bardziej traktowali się jako po prostu pewną grupę religijną. Natomiast potem zaczęli myśleć o sobie w kategoriach narodowych, że my jesteśmy narodem, który powinien mieć państwo, nie żyć już dalej pod władzą obcych. No i to doprowadziło do tych burzliwych wydarzeń. Oczywiście to w żaden sposób nie tłumaczy ludobójstwa i nie usprawiedliwia tego ludobójstwa, ale no jeśli analizujemy pewne procesy, no to jedne z drugich wynikają. To w takim razie mówiłeś o tym pragmatyzmie, to zacytuję premiera Armenii Nikolę Paszyniana, który w czasie tych uroczystości w czwartek mówił, że właśnie dziś upamiętniamy niewinne ofiary ludobójstwa Ormian. Te wydarzenia pozostawiły głęboki ślad w duszy i świadomości każdego Ormianina, ale z drugiej strony premier używał też wyrażenia po ormiońsku Metz Yeghern, czyli wielka zbrodnia, raczej niż terminu ludobójstwo. I to niektórzy uznają za pewne ustępstwo wobec Turcji. Czy ty też byś tak to ocenił? Myślę, że nie tyle ustępstwa pod adresem Turcji, tylko pewien gest. Paszynian rzeczywiście stawia na dobre relacje z Turcją, czy w ogóle na nawiązanie relacji z Turcją, bo teraz ich nie ma. Granica jest zamknięta, oba kraje nie mają stosunków dyplomatycznych. i chciałby doprowadzić do pokoju z Azerbejdżanem. Paszynian już był krytykowany podczas wojny w Karabachu, że nieodpowiednio silny sposób poparł Górski Karabach, tą separatystyczną republikę, która oddzieliła się od Azerbejdżanu, i też był za to krytykowany. Dzisiaj jest krytykowany za podejście do ludobójstwa, ale ja bym powiedział, trochę bazując na własnym doświadczeniu i na wyczuciu sprawy, że jest krytykowany przez opozycję, przez polityków i jest krytykowany przede wszystkim przez diasporę ormiańską na świecie, głównie w świecie zachodu, dla której ludobójstwo no, jest pewnym takim mitem założycielskim. Ta diaspora, taka jak ją dzisiaj mamy, ona powstała po ludobójstwie, bo duża część Ormian uciekła nie na wschód do Rosji, tylko na zachód i znalazła się w Stanach Zjednoczonych, we Francji, na Bliskim Wschodzie. Więc to ludobójstwo dla nich jest kluczowe. Oni często już nie mówią po ormiańsku, nie są takimi Ormianami, jacy są w Armenii, to są ludzie bardziej pochodzenia ormiańskiego i oni uważają, że nie żyją na co dzień w Armenii i uważają, że to jest kluczowa sprawa. Natomiast... Przerwę ci tutaj. A. Wydaje mi się, że to też jest ważne, że nie żyją w Armenii, czyli nie doświadczają tej blokady, która jest związana między innymi ze złymi stosunkami z Turcją. Nie doświadczają tych trudności ekonomicznych i społecznych, z którymi muszą się mierzyć mieszkańcy samej Armenii od ponad 30 lat. Natomiast ludzie, zwykli ludzie w kraju, oni podchodzą bardziej pragmatycznie. Naprawdę dużo Ormian zginęło w wojnie w Karabachu, w trzech wojnach tak naprawdę, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich 30 lat. Tylko w tej ostatniej około 4000 z tego co pamiętam, no młodych chłopaków dla narodu, który nie jest zbyt liczny i jeszcze doświadcza ciągłej emigracji, są to duże liczby. I jeśli się rozmawia ze zwykłymi Ormianami, oni po prostu chcą pokoju. Oni mają dosyć wojny, dosyć śmierci, dosyć znoszenia tych cierpień związanych z blokadą i z trudną sytuacją ekonomiczną. I nie sądzę, żeby oni tak bardzo krytycznie podchodzili do tych gestów politycznych, które Paszynian wykonuje. Po prostu dla nich na co dzień ludobójstwo i tamte wydarzenia nie mają aż takiego znaczenia. Nawet Karabach, który był dopiero co, nie ma już teraz aż takiego znaczenia. Oni chcą po prostu normalnie żyć i rozwijać swój kraj. A jak wyglądają te trudności związane z właśnie zamknięciem granicy z Turcją? Czy tutaj przede wszystkim chodzi o transport, o handel, dóbr, towarów? Handel między Turcją a Armenią jakiś jest, ale nie może się on odbywać bezpośrednio, no bo cała granica na całej długości jest po prostu zamknięta od 92 albo 3 roku, dokładnie nie pamiętam. No i między tymi krajami bezpośrednich relacji gospodarczych nie ma. Jeśli byśmy spojrzeli na mapę, no to z drugiej strony jest Azerbejdżan i tutaj granica również jest zamknięta. Tam nie mogą ludzie jeździć, nie może odbywać się żaden handel. Armenia tylko na północy ma granicę z Gruzją i tylko 3 przejścia graniczne, do których prowadzą dosyć słabe drogi, więc jeżdżenie nawet po tamtych drogach, a już w szczególności transportowanie jakichś towarów jest utrudnieniem. I na południu jest tylko jedno przejście graniczne z Iranem. Więc dostarczenie jakichkolwiek produktów, czy wyeksportowanie jakichkolwiek produktów z Armenii jest po prostu drogie. Przede wszystkim wpływa na wysokie ceny w samej Armenii, ale też no, zwyczajnie utrudnia rozwój gospodarczy. W czasach Związku Radzieckiego właściwie cały transport, tutaj nie chodzi tyle o Turcję, co o Azerbejdżan, cały transport, tranzyt między Związkiem Radzieckim a Armenią odbywał się przez Azerbejdżan. Tam szła linia kolejowa, tam szły wszystkie drogi, tamtędy szły rurociągi. Wszystko to zostało przecięte, kiedy wybuchła wojna w Karabachu. No i Armenia doświadczyła ogromnego kryzysu na początku lat 90. No, nawet trudno sobie wyobrazić, jak ci ludzie w tamtym czasie cierpieli. Nie mieli w ciągu kilku tygodni gazu, prądu, nie mogli ogrzewać swoich domów, palili czasami, nie wiem, drzewami wyciętymi w parku albo książkami. No, tak samo było w Gruzji. Tak samo było w Gruzji, natomiast Gruzja cały czas miała dostęp do morza i to ułatwiało sprawę. Natomiast Armenia nie ma dostępu do morza, to może też warto podkreślić. Jest totalnie wyizolowana i to powodowało przez lata bardzo dużą emigrację z kraju. Młodzi ludzie, którzy chcieli rozwijać się, po prostu stamtąd wyjeżdżali, wyjeżdżają do tej pory. Więc jeszcze może tutaj warto dodać, że przez wiele lat, teraz trochę się to zmienia, ale przez wiele lat dodatkowo był taki system gospodarczo-polityczny, że rządziło właściwie kilka osób Armenią. Kilku takich oligarchów, którzy byli politykami, ale jednocześnie kontrolowali gospodarkę i w ich interesie nie było rozwijanie tego kraju, ponieważ oni czerpali głównie dochody z monopolu importowego. Mieli między sobą podzielony rynek i nie wiem, jeden oligarcha odpowiadał za import cukru i po prostu kontrolował to i dzięki temu zarabiał. Więc to jest naprawdę cud, że przez tyle lat ci ludzie i taki dowód na ormiańską przedsiębiorczość i pragmatyzm, że oni w ogóle byli w stanie w tym kraju wytrwać i teraz no, mają nadzieję, że może w końcu się to zmieni. Powoli chyba się godzą z tymi stratami, które musieli ostatnio ponieść. Mówię tutaj głównie o Karabachu. No i by chcieli po prostu spokojnie żyć. Też jest korupcja. Dość duża chyba. No już dawno w Armenii nie byłem. Myślę, że jak w każdym kraju postsowieckim jest korupcja. Trudno mi ocenić, czy ona się zmniejszyła, czy zwiększyła. Podejrzewam, że raczej zmniejszyła, bo jednak no wystarczy, powiedziałbym, spojrzeć na przedstawicieli ormiańskich, którzy gdzieś tam się pojawiają w świecie. To są często młodzi ludzie spoza tych układów, dobrze wyedukowani, więc myślę, że no jednak zmieniają ten kraj. I podejrzewam, że jest mniejsza. No ona nie osiągnęła takich rozmiarów jak na przykład Gruzji w czasach rządu Szewardnadzego, gdzie właściwie no płacić trzeba było za wszystko. Ta Armenia mimo wszystko trochę lepiej funkcjonowała. Spójrzmy jeszcze na Turcję. Władze Turcji do dziś nie uznają tych wydarzeń z 1915 roku, czy też rozpoczętych wtedy za ludobójstwo. Prezydent Recep Tayyip Erdoğan mówi o tym, że osmańscy Ormianie zginęli w trudnych warunkach panujących podczas I wojny światowej. Nie mówi o sprawcach. Czy w ogóle jest twoim zdaniem szansa, żeby Turcja tutaj jakoś zmieniła swoje stanowisko? Czy ten kraj się czuje tak silny w porównaniu z Armenią, że właściwie to chyba władze w Erywaniu się powinny dostosowywać do Ankary, a nie odwrotnie? Myślę, że w przewidywalnej przyszłości nie ma na to żadnych szans z wielu względów. Nie tylko z takiego względu, że Turcja jest silniejszym krajem, tylko po prostu ten naród no, nie jest w stanie, ani władze nie są w stanie przełknąć takiej wersji wydarzeń. Turcy są bardzo takim patriotycznym narodem i nie sądzę, żeby w takim powszechnym odbiorze byli w stanie przyznać, że no, nasi przodkowie czy nasze władze dopuściły się takich strasznych zbrodni, więc pewnie będą dalej mówić to samo. Ale jest też inny powód. Turcy po prostu boją się odszkodowań. I to też jest ważne. Oni wiedzą, boją się tego, że jeśli oficjalnie uznają akt ludobójstwa, no to za tym pójdą po prostu żądania finansowe. Trzeba pamiętać, że no było to co prawda ponad 100 lat temu, natomiast no ci ludzie, którzy zginęli albo stamtąd uciekli, oni mieli tam swoje majątki, mieli tam swoje domy, mieli jakieś lokaty w banku. W Turcji żyło też wielu bogatych Ormian, bo mówiliśmy tutaj o wschodniej Turcji, ale tak naprawdę ludobójstwo zaczęło się od Stambułu. Tak, od Konstantynopola. Tam zaczęło się to, dlaczego jest to świętowane 24 kwietnia? Ponieważ tego dnia przedstawiciele elit ormiańskich zostali aresztowani przez Turków i od tego się to zaczęło. Więc Ormianie mieli naprawdę duży majątek w Turcji i przez wieki spokojnie sobie tam funkcjonowali, więc nagromadzili dużo tego majątku i Turcy się po prostu obawiają, że kolejnym krokiem, może nie ze strony samej Armenii, tylko ze strony na przykład Ormian mieszkających w Stanach Zjednoczonych, którzy no, stanowią nie jakieś bardzo wpływowe, ale jednak pewne lobby mają odpowiednie narzędzia do tego i mogą z tego w przyszłości skorzystać. Więc z tego powodu Turcy też nie uznają ludobójstwa i myślę, że w Armenii wielu ludzi sobie doskonale zdaje z tego sprawę, a używają tej argumentacji no tylko po to ze względów politycznych tak naprawdę. Ja tylko wspomnę na marginesie o Stanach Zjednoczonych. Poprzedni prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden mówił o ludobójstwie. Prezydent Trump w tym roku mówił o wielkiej zbrodni, co też wywołało pewien zawód wśród Ormian, szczególnie tych mieszkających w Stanach Zjednoczonych. Ale jeszcze na koniec chciałem cię zapytać o to, jak Ormianie patrzą na Turcję. Czy myślą o tym, że mogliby ewentualnie powrócić do wschodniej części, bo pamiętajmy, że z Erywania widać Ararat. Ararat leży w Turcji, ale jest symbolem Armenii. Jak tamten region jest postrzegany? Przede wszystkim Turcja jest słabo znana przez Ormian, no bo oni tam nie jeżdżą, nie mają po co właściwie, więc to jest trochę taki zmitologizowany kraj. Oni widzą tamtą stronę granicy, natomiast no nie jeżdżą tam. I te wyobrażenia o Turcji mają, nie wiem, z telewizji, z opowieści, z książek, z podręczników szkolnych, więc tak naprawdę nie wiedzą, jak ta Turcja wygląda. To jest w ogóle nierealne, żeby jacyś Ormianie tam wrócili, bo w jaki sposób mieliby to zrobić i co tam robić. Natomiast ja jestem pewien, że gdyby granica została otwarta, oni by zaczęli jeździć, żeby robić tam interesy. Po prostu znaleźliby wspólny język z Turkami i ten handel przede wszystkim mógłby się między Armenią i Turcją odbywać. Część Ormian, spotykałem takich wielu, jeździło w takie podróże sentymentalne do Turcji, ale to byli tacy przedstawiciele elit, którzy chcieli po prostu zobaczyć na przykład te miejsca, z których pochodzili ich przodkowie, ale kiedy z nimi rozmawiałem, zawsze w tych opowieściach przewijał się strach. Oni po prostu bali się tam jeździć, bali się, że Turcy to będą ich źle traktować. Ja sam, jak jeździłem po wschodniej Turcji i po tych miejscach, które były związane z Ormianami, może nie czułem strachu, bo nie miałem powodu, natomiast wyczuwałem napięcie. Kiedy pytało się o jakiś kościół, jakieś miejsce i gdzieś padało słowo Armenia, no to dało się wyczuć taki niepokój, bo no jest to dla nich, oni wiedzą, tak? Wiedzą, że tutaj wcześniej żyli Ormianie, wiedzą, że zostali wymordowani i się trochę tego obawiają. Myślę, że jakieś paralele z polską historią też tutaj można było przywołać z czasów wojennych, więc jest to w jakiś sposób naturalne. Natomiast gdyby otwarta została granica, ludzie zaczęli jeździć, to myślę, że powoli to napięcie by opadło. No tak to jest. No ja myślę, że i między Armenią i Azerbejdżanem byłoby podobnie. Jeszcze jedno pytanie. Jeżeli chodzi o te miejsca, które odwiedzałeś we wschodniej Turcji, na ile one się zachowały, jakieś miejsca związane z Ormianami? Bardzo mało się zachowało. Zachowało się kilka kościołów, a reszta to są ruiny. Przy czym jeszcze cmentarze też praktycznie się w ogóle nie zachowały. Znaczy trzeba to podkreślić, że one były w większości niszczone celowo. Celowo chciano zatrzeć te ślady ormiańskie. Jeśli gdzieś coś się zachowało, to z reguły dlatego, że było za wysoko w górach, żeby się trudzić i rozbierać dany zabytek. Natomiast no, prawie nic się nie zachowało, jest to dosyć smutne. A często tam, gdzie się zachowało, to Turcy też stosują taką narrację, próbując pokazywać, że to nie było ormiańskie. Jest takie miasto we wschodniej Turcji, Ani, przy samej granicy z Armenią. To była stolica jednego z królestw ormiańskich w średniowieczu. Wielkie, kwitnące miasto. I no, jeśli tam się pojedzie, no to pierwsze, co się rzuca w oczy, to jest gigantyczna flaga turecka, która powiewa nad tymi ruinami. I jeśli się czyta tablice informacyjne, które tam są, no to nie pada tam w ogóle słowo Armenia, tylko mówi się o jakimś enigmatycznym królestwie, które tutaj dawniej istniało, a potem przyszli Turcy Seldżucy, przejęli nad tym władzę i tyle. Więc będąc Ormianinem i odwiedzając takie miejsca, no serce boli. No to rzeczywiście miejsca są pasjonujące, szczególnie jak się patrzy z boku na to, nie jak się jest Ormianinem. Maciej Falkowski, przez lata polski dyplomata w Erywaniu, autor książki Armenia, obieg zamknięty. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. A za chwilę przeniesiemy się na Kaukaz Północny. Oh, To była tatarska piosenkarka Aigel, obecnie mieszkająca poza Rosją, z utworem Kupszyl. Słuchacie Państwo Trójki magazynu Po prostu Wschód. W studiu jest ze mną Iwona Kaliszewska z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy trochę o tym, jak Rosjanie patrzą na inne narody zamieszkujące Federację Rosyjską. Przede wszystkim chodzi tutaj o Kaukaz Północny. A powodem do tego są słowa rosyjskiego polityka liberalnego na uchodźstwie Władimira Kara-Murzy, który występował we francuskim Senacie. Tam mówił między innymi o tym, dlaczego na front mają być wysyłani przedstawiciele mniejszości narodowych. I tutaj tłumaczył, że Rosjanom jest trudno psychologicznie mordować Ukraińców ze względu na bliskość kulturową. Powtarzał te właściwie kalki mówiące o tym, że to jest, no niemal zbliżył się do tego, co mówi Putin, czyli że to jest jeden naród, mniej więcej ten sam język, mniej więcej ta sama religia. Później tłumaczył, że tak naprawdę to były słowa innej osoby, które cytował. Powiedz mi, jak tego rodzaju deklaracje są odbierane właśnie na Kaukazie Północnym, jak one są w ogóle odbierane przez tych mieszkańców Federacji Rosyjskiej, którzy jednak patrzą na te sprawy chyba trochę inaczej, też z punktu widzenia wagi tych narodów, które zamieszkują ten kraj. Tak, jeden z moich znajomych bardzo ciekawie to skomentował, mówiąc, że ruski mir, można wyjść z ruskiego miru, ale ruski mir z człowieka nie wyjdzie. I to mniej więcej w ten sposób te słowa Kara-Murzy skomentował, bo oczywiście tutaj niemalże niezależnie od tego, czy ktoś tę władzę wspiera, czy nie wspiera, czy ma w rodzinie osoby, które wyjechały na front, no to powiedzenie, że tutaj czy Buriatom, czy Dagestańczykom, czy Czeczenom łatwiej jest zabijać Ukraińców, no raczej poruszyło, to bardzo poruszyło osoby w tych republikach, no i też osoby na emigracji pochodzące stamtąd, bo no, pojawiły się różnego rodzaju te resentymenty, też takie to poczucie, że na początek próbowano zrzucić na przykład to, co się działo w Buczy, to na Buriatów, to na Czeczenów, to właściwie nie na, i to był rodzaj propagandy, która była, co ciekawe, powtarzana zarówno w Rosji, jak i w Ukrainie. Ja pamiętam będąc w Buczy jeszcze w 22 roku, już oczywiście po wyrzuceniu wojsk rosyjskich stamtąd, nadal słyszałam od mieszkańców, właściwie nie od mieszkańców. Mieszkańcy to mówili, nie, to tacy normalni wyglądali tak jak my, nie? Jakby to tutaj nie było tego, ale od wszelkich innych osób, no to gdzieś tam Buriaci, to gdzieś ktoś coś, widzieliśmy. Wręcz to były takie tego typu słowa, ale najczęściej od osób, które no nie miały szansy widzieć, bo w ogóle ich w tym regionie nie było. A skąd to się bierze? Czy to nie jest może też kwestia takiej, teraz mówimy o tym, co ty mówiłaś, co usłyszałaś w Buczy, czy też co mówiła rosyjska propaganda, tej narracji historycznej, radzieckiej, później rosyjskiej, gdzie cały czas się mówi też o najazdach tatarskich i może te osoby właśnie wyglądające w ten sposób się kojarzą z tym, co było wieki temu. Czy tutaj aż tak daleko nie trzeba sięgać? Ciekawa interpretacja, chociaż myślę, że tutaj to tak było dużo prościej. To jest tak, że Rosja zapewne zapuściła taki rodzaj narracji gdzieś również do ukraińskich mediów. Ktoś to bezmyślnie powtarzał. To jest też tak, no, że to przecież był sam początek wojny, więc ta sama w ogóle, ta sytuacja wojny była jednak szokiem dla wszystkich jeszcze w miejscach takich czy jak Bucza, które były takimi bogatszymi przedmieściami Kijowa, jeśli można tak to nazwać, no to też tym bardziej było to odebrane jako coś, co się nie może zdarzyć. Może się gdzieś tam może zdarzyć na wschodzie, ale nie u nas, więc nie wiem. Raczej te wątki się nie pojawiały. Raczej pojawiało się to, że są może bardziej dzicy, są bardziej wojowniczy. No tego typu orientalizacja, ona była szeroko obecna i w Rosji, i myślę, że nie tylko. Tutaj na terenie jakby nie zdziwiłabym się, gdyby tego typu narracje były również obecne w Ukrainie, więc tutaj całość na tyle dobrze zagrała, że naprawdę ludzie uwierzyli, że to Czeczeni i Buriaci razem wzięci, a nie etniczni Rosjanie mordowali na tym obszarze. Czy często można usłyszeć od rosyjskiej emigracji właśnie tego rodzaju kolonialne narracje? dość częste niestety i to nie tylko od emigracji. Ja się z tym spotykałam bardzo szeroko w Rosyjskiej Akademii. Pracując w Dagestanie, w Czeczenii, no miałam kontakt też z osobami z Rosji, z Petersburga, z Moskwy, które zajmowały się Kaukazem i często ten Kaukaz nie najgorzej znały, szczególnie od strony historycznej. Natomiast w takich zwykłych rozmowach przy piwie bardzo łatwo było wyczuć to, że jednak oni jeżdżą do jakiegoś takiego dzikiego miejsca, gdzie badają dzikich ludzi i jest tam w ogóle ciekawie i egzotycznie, no ale jednak to są inni ludzie, oni pewnych rzeczy nie rozumieją. Jeżdżąc na Kaukaz z Rosjanami, no bardzo często miałam różnego rodzaju takie spięcia na tym punkcie, że oni potrafili bardzo z góry i kolonialnie traktować lokalnych mieszkańców. Więc no, trudno, żeby tego nie było też wśród opozycji. Dlatego, że te narracje dekolonialne, one straszą opozycję. No to nie tylko przecież Karamurza. Nawalna, żona Nawalnego, ona również wszelkie pojawiające się dekolonialne narracje, no raczej się na nie najeżała i mówiła, że to są osoby, które wręcz trzeba by osądzić. Nie pamiętam już dokładnie cytatu Julii Nawalnej, ale mniej więcej to w ten sposób brzmiało. I do tej pory, jeśli się rozmawia z liberalną rosyjską opozycją, to słowo dekolonizacja potwornie najeża. To jest tak, że oni uważają, że to złe zachodnie siły chciałyby rozpadu Rosji i że to przecież będzie straszne, że Rosja jednak stanowi całość i tak dalej. A z drugiej strony, jak zapytać o te rosyjskie peryferia, w szczególności muzułmańskie, to są dzicy. Oni tam mają islam i jakby no jakieś radykalne idee, to takie trochę nie nasze, a jednocześnie, no nie, Rosja to jest jedna całość. I to jest narracja, którą w Berlinie, w Paryżu bez problemu można usłyszeć bardzo zresztą wprost. Czyli oni się boją rozpadu Rosji, tak? Jeżeli będą te ruchy dekolonizacyjne narastały. Zdecydowanie. Oni tego nie chcą, nie wyobrażają sobie wręcz tego, trochę nie wiedzą, co by wówczas zostało. To nawet nie jest tak, że się boją wojny, bo gdyby się bali wojny, to przynajmniej to byłoby takie bardziej zrozumiałe. Tego się mogą bać na przykład ludzie w Dagestanie, w Czeczenii, którzy mogą mieć pewne dekolonialne ambicje czy perspektywy, ale jednocześnie no, mieć tą pamięć wojny czeczeńskiej, no i ten strach przed wojną, prawda? A tutaj nie, tu jest to takie poczucie tej całości rosyjskiej, wypracowane no, w końcu mimo wszystko przez ostatnie lata, których to są tematy, które nie za bardzo można poruszać wręcz. Takie trochę w dobrym towarzystwie, więc ta rosyjska opozycja jest taka dość specyficzna, powiedziałabym. Ona może jest antyrządowa, natomiast nie jest antyimperialna. No tak, i jak widać, czasem pojawiają się tego przebłyski dość głośne. Mówiliśmy o początku wojny. Jak teraz wygląda sytuacja z mobilizacją żołnierzy z północnego Kaukazu? Ponieważ, tak jak mówiłaś, wydawało się, że jest wielu żołnierzy z Czeczenii czy tam z Dagestanu. Dane statystyczne chyba tego nie potwierdzają. Nie, i to nawet dane statystyczne takie sprawdzane i przez portal Meduza i przez różnych niezależnych ekspertów, no bo załóżmy dane statystyczne i Rosjan, to nie jest do końca coś, na czym my możemy polegać, ale jakby znowu propaganda głosi inaczej. Głosi właśnie, że jest bardzo dużo chętnych z Dagestanu, z Czeczenii, z Buriacji, z Tuwy. I o ile w przypadku Syberii to nawet jakoś się łączy z rzeczywistością, to okazuje się, że takie miejsca jak Dagestan, Czeczenia, Inguszetia, one zamykają listę, może tylko w Moskwie i w Petersburgu niemalże jest mniej chętnych do walki nowych żołnierzy niż jest w Czeczenii i w Dagestanie. Tam na liczbę mieszkańców stosunkowo niewielu mieszkańców poszło walczyć. To troszeczkę inaczej było na początku wojny, więc to się zmieniało. Tam wiele osób zostało na siłę zrekrutowanych. I były wtedy protesty w Dagestanie. Tak, ale po tych protestach oficjalnie to nie zostało ogłoszone. Oficjalnie nadal trwał powrót do wojska. Ale od moich lokalnych znajomych dowiedziałam się, że jakoś dziwnie już nikogo na siłę nie zabrali. Oni wtedy poszli raczej w propagandę, że tutaj twoi bracia giną i powoływali się na taką solidarność wewnątrz klanową, czy no słuchaj, twoi bracia tam giną, idź im pomóż, idź walcz razem z nimi. No i oczywiście część ludzi na tę propagandę się łapało, ale coraz mniej i mniej. Widać też takie zmęczenie, takie, to już też minęło trochę czasu, więc ludzie zdążyli ogarnąć sobie na przykład tak zwaną inwalidność, czyli zaświadczenie o niepełnosprawności, więc coś, co zwykle załatwiało się dla córek, żeby miały dodatkowy dochód, teraz załatwia się dla synów, jak skończą lat 18, żeby nie zostali zabrani do armii. Więc odpowiednio dużo czasu minęło, żeby ten, kto nie chce iść, nie poszedł. Też te republiki nie są takie biedne, jak w statystykach. Statystyki pokazują, że to są jedne z najbiedniejszych. No właśnie o to chciałem zapytać, tak. To jest jedno, zazwyczaj jest wskazywany ten czynnik biedy, a mówisz, że rzeczywistość tego nie potwierdza. Zupełnie nie. Troszeczkę statystyka, jeśli już jakieś korelacji szukać, to tak zwana suma liczba tych wziętych kredytów w różnych republikach, ale tutaj te republiki ze środkowej Rosji raczej dominowały. To jakoś tam korelowało z liczbą wolontariuszy, czy tych żołnierzy zawodowych, którzy się zgłaszali z własnej woli. Tymczasem w Dagestanie tak, no statystycznie statystyka pokazuje bardzo biedną republikę, ale bardzo duża część dochodów jest ze źródeł średnio legalnych, bez obrocie gotówkowym. Oni zawsze żyli dużo lepiej niż żyła taka środkowa Rosja, czy taki trochę pączek wokół Moskwy, taki tak 200 kilometrów od Moskwy załóżmy. Tam zawsze było dużo gorzej niż było w samej republice. Też przez pomoc, przez to, że te pieniądze no, trochę z korupcji pochodziły, nie da się ukryć, ale były rozdzielane między członków klanu, więc ten poziom życia obserwowany przeze mnie przez 20 lat właściwie prawie, no tak do 21 roku, no nie był zły. Czeczenia jest przedstawiana przynajmniej przez przywódcę tej republiki, Ramzana Kadyrowa, jako ta republika bardzo oddana Władimirowi Putinowi, gdzie ci żołnierze właśnie z Czeczenii walczą. Z drugiej strony mówisz, że statystycznie to się nie potwierdza. Z czego to wynika? Tak, to jest bardzo ciekawe, bo jakby to, że ktoś deklaruje tą lojalność, bo oczywiście dagestańskie władze również tą lojalność deklarują, ale trochę mniej im to wychodzi. Jakoś tak wszyscy się z tego śmieją i tutaj raczej i nigdy im to specjalnie nie szło. No deklarowali, ale wszyscy ich obśmiewali. No w Czeczeniu trochę bardziej profesjonalna lojalność jest tutaj przejawiana, trochę lepszy PR tam widać podłączono. Natomiast no, to nadal nie znaczy, że Kadyrow nawet jeśli jest rosyjskim patriotą, dopóki z tej Rosji płyną pieniądze. Więc on tutaj to jest bardzo zbudowane na pieniądzach. Jak pieniądze przestaną płynąć i on też się liczy z takim scenariuszem, to nie wiadomo, co Czeczenia zrobi. Może właśnie powróci do swoich idei niepodległości i po co tracić ludzi, w szczególności ludzi, którzy dobrze walczą. Więc on od samego początku wojny, gdzie faktycznie tych żołnierzy trochę poszło, powiedział, że my już wysłaliśmy bardzo dużo, my więcej nie musimy. Więc też taki rodzaj propagandy sprawia, że która nie jest za bardzo kontestowana przez władzę, no bo z drugiej strony też jest im wygodnie. Oni mówią, że dużo posłali, to znaczy, że w Ukrainie walczy dużo Czeczenów, no bo oni są przecież ci źli, im łatwiej zabijać i tak dalej. Więc no, to jest taki rodzaj dynamiki, która w tej chwili jest w pewnym sensie stabilna, no bo ta sytuacja gospodarcza Rosji no nie jest taka zła, jakbyśmy tego chcieli. Ale jeśli to się zmieni, to myślę, że tam się dużo zmieni. To jeszcze krótko na koniec. Syn Ramzana Kadyrowa, Adam, ma 17 lat, został ogłoszony nieoficjalnie sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Czeczenii. Czy to oznacza, że Kadyrow już szykuje swojego następcę? No, myślę, że tych następcę, na pewno chciałby, żeby to była osoba lojalna. Czy już teraz szykuje następcę? No są oczywiście takie plotki o tym, że jest śmiertelnie chory i umiera, ale no ile takich plotek mieliśmy od paru lat o Putinie, więc niestety za bardzo bym im nie ufał, ale na pewno jest tak, że on trochę badał, który z tych jego krewnych najbardziej tutaj będzie się na tą rolę nadawał. Przecież no nie tylko on z rodziny jest w rządzie Czeczenii, tam co druga osoba jest w jakiś sposób lojalnościowo związana, więc to nikogo na Kaukazie nie dziwi. To w ogóle nie wzbudza takich emocji, jak wzbudza u nas. Tak, tam to jest naturalne. Iwona Kaliszewska, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. I to już wszystko w tym magazynie Po prostu Wschód. Do usłyszenia. Żegna się Piotr Pogorzelski. Старые рты плюются и грозят. Мы так не жили, значит, вам нельзя. Мол, счастье нужно еще заслужить.